on the fendon. Tut on the fendon. Τούτον δε φέντον. Τι μπορούμε να κάνουμε αριστερά να επηρεάσουμε τα πράγματα. Το έχω πει και άλλες φορές ότι η νέα αριστερά που θα πρέπει να χτίσουμε θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το σκατζόχερο. Τούτων δοθέντων, όπως λέει και ο Τσακαλώτος, τι μπορούμε να κάνουμε αριστερά για να επηρεάσουμε τα πράγματα. Το είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ακούσατε και την απάντηση ότι πρέπει η αριστερά, αυτό που ζούμε δηλαδή, να είναι σαν Αλεπού και όχι σαν το σκατζόχερο. Είναι φιλοσοφικές αναζητήσεις. Τους έχουν πιάσει μεγάλες φιλοσοφικές αναζητήσεις. Το βλέπω σε υψηλό βαθμά σιριζέικα κλιμάκια. Σε χαμηλό βαθμά, επειδή ασκούν μια πολιτική που δεν ήταν του γούστου τους. Μεταξύ μας ήτανε, αλλά δεν είναι της παρούσης. Και ψάχνουν να βρουν άλοθη και ξεκαρφώματα και το έχουν ρίξει στην πολλή αναζήτηση. Τι πρέπει να κάνουμε. Οι άλλοι κλείνονται. Εμείς τολμήσαμε, λερώσαμε τα χέρια μας. Δεν είμαστε της αριστεράς που δεν τολμάει. Εμείς είμαστε η αριστερά που τολμάει. Λες και η διαφορά είναι στην αριστερά που τολμάει που δεν τολμάει. Το φέραν στα μέτρα τους και αυτό. Σιριζέικος τρόπος αντίληψης. Καμία αντίρρηση. Συμβαίνουν και στις χειρότερες των αριστερών οικογενειών. Έτσι λοιπόν, τούτων δοθέντων, έχουμε σήμερα σκεπτικισμούς, σκέψεις, αναρωτήσεις για την αριστερά που το πάει και που τι μπορούμε να κάνουμε αριστερά, όπως λέει ο Ευκλήδης πάντα Τσακαλώτος. Σαν σήμερα πριν 3 χρόνια, 17 Γενάρη του 2015, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, 25 Γενάρη του 2015, θυμόμαστε που θα έβγαινε ο Αλέξης. Ο Αλέξης λοιπόν σαν σήμερα είχε πει εκείνα τα περίφημα τι θα συμβεί, μας έλεγε τότε και μας προειδοποιούσε, αν είχαμε την τρέλα και τη βλακεία οι Έλληνες και εκλέγαμε τον Αντώνη Σαμαρά. Όλοι πια γνωρίζουν τι περιμένει τον ελληνικό λαό αν ο κύριος Σαμαράς επανεκλεγεί. Περιμένουν νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μας περιμένει η κατάργηση του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Κατάργηση των κατώτατων συντάξεων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυξήσεις στο ΦΠΑ. Ξεφτύλα. Στα φάρμακα, στα τρόφιμα, στους λογαριασμούς ρεύματος, ίδρυψης φυσικού αερίου, ακόμα και στον τουρισμό, που είναι ό,τι έχει απομείνει, χωρίς να έχει το κεφάλι μέσα στο νερό πνιγμένο. Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa, bandiera rosa. Τι περιμένει τον ελληνικό λαό αν ο κύριος Σαμαράς επανεκλεγεί. Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa, triomfera. Και ακόμα μας περιμένει και κάτι χειρότερο. Κάτι που προσπαθούν να μας κρύψουν, με νύχια και με δόντια. Και είναι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Ξεφτύλα. Που από 1η πρώτου 2015 είναι ανεξέλεγκτη. Και ναι, εμείς λέμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ξεφτύλα. Άγιο είχαμε και δεν βγάλαμε τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας που έλεγε πριν 3 χρόνια σαν σήμερα όντως ήταν αληθινά, είχε δίκιο. Αν έβγαινε ο Αντώνης Σαμαράς θα συνέβαιναν όλα αυτά. Ευτυχώς δεν βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και συμβαίνουν όλα αυτά. Ακριβώς όλα αυτά όπως πολύ ωραία τα περιέγραφε τότε και θυμάμαι τη χαρά ο ελληνικός λαός, το μεγαλύτερο κομμάτι του βέβαια. Μάλλον το κομμάτι που χρειάζεται να ψηφίσει ώστε να αλλάξει η κυβέρνηση, το 30% όσων πήγανε. Όσων δεν πήγανε, κανένα 18% περίπου. Αυτό το κομμάτι με τι ελπίδες και τι χαρά, τι προσμονή καταψήφισε το Σαμαρά και ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα για να μην συμβούν όλα αυτά που ακούσαμε. Κάπου εκείνες τις μέρες έκανε και άλλες δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ σωστές. Είχε θέσει ένα θέμα με το μνημόνιο. Αλήθεια κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, θα τελειώσει το μνημόνιο. Δηλαδή θα τελειώσουν και τα μέτρα που επιβλήθηκαν 4 χρόνια τώρα, που έχουν κάνει την Ελλάδα αγνώριστη, θα τελειώσουν τα χαράτσια, θα τελειώσουν οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, θα τελειώσουν οι νόμοι που διαλύουν εργασιακές σχέσεις. Τούτων το φέντων. Ξεφτύλα. Το μνημόνιο με εσάς δεν τελειώνει. Το μνημόνιο με εσάς γίνεται καθεστώς. Μονιμοποιείται. Μονιμοποιείται γιατί διαλύονται τα ταμεία επικουρικής και κύριας ασφάλισης. Και πάμε σε μόνιμες συντάξεις των 360 ευρώ. Πολύ ωραία τα έλεγε. Έχει απόλυτο δίκιο. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα, διότι ένα μνημόνιο τι είναι? Το μνημόνιο είναι οι νόμοι του και οι διατάξεις του. Τι νόημα έχει να καταργηθεί το μνημόνιο αν δεν καταργηθούν οι νόμοι του και οι διατάξεις του, οι οποίοι θα υπάρχουν μέχρι το 2060 στην καλύτερη ή για τα επόμενα 99 χρόνια στην χειρότερη? Ωραία ερωτήματα έθετε στους προηγούμενους, γιατί και οι προηγούμενοι κάποια στιγμή της καριέρας τους λέγανε ότι τελειώνει το μνημόνιο. Και πολύ σωστά είχε ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας στο Βήμα της Βουλής και λέει τι τελειώνει το μνημόνιο αν δεν τελειώσουν τα επαχθή μέτρα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα του το θέτουν, λέει ο ίδιος ότι τελειώνει το μνημόνιο, και κάποιοι θέτουν το ίδιο ακριβώς ερώτημα. Αλλά δεν υπάρχει απάντηση να δοθεί, ή εκτός αν δοθεί η ίδια απάντηση που είχε δώσει ο Αντώνης Σαμαράς τότε στον Αλέξη Τσίπρα, θα την βρούμε και θα την παραθέσουμε. Φαντάζομαι θα είναι η ίδια με αυτή που δίνει τώρα ο Αλέξη Τσίπρα στους, σε όσους κάνουν την ίδια ερώτηση. Ωραία είναι η αριστερά, έχει τα θέματά της σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει τέτοια αριστερά σε άλλους τόπους. Αλλά ποια αριστερά όμως σε αυτό το θέμα έρχεται να απαντήσει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος? Να σας πω εγώ τη δική μου ερμηνεία και τον ορισμό. Ότι φτιάνουμε μια αριστερά που δεν θέλει πια ηρωικές ήτες. Θέλει μια αριστερά που θα κερδίσει. Δεν θέλουμε, σύντροφοι και συντρόφισσες, σε 30 χρόνια να έχουμε νέα τραγούδια για πώς χάσαμε εδώ και πώς χάσαμε εκεί και πόσο ηρωικά πέσαμε. Είμαστε η αριστερά και ριζοσπάστες, γιατί ακριβώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Καημένε κόσμε, που να ξέρεις ποιος θα σε αλλάξει. Ωραίο όλο αυτό που είπες, σε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το είχε πει, το θυμηθήκαμε. Μιλάει εδώ για τις ήττες της αριστεράς. Έχει αρκετές ήττες η αριστερά, γιατί συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν τις προηγούμενες δεκαετίες, με κορυφαία βεβαίως την ήττα της δεκαετίας του 40. Αν το δει κανείς και από μια άλλη οπτική, ίσως να μην είναι και ήττα, αλλά ας δεχτούμε ότι είναι ήττα επειδή ιτήθηκε στρατιωτικά. Γιατί με άλλους τρόπους δεν ιτήθηκε και δεν μπορεί να ιτηθεί ποτέ η αριστερά. Οι ιδέες της αριστεράς, ήττες προσωρινές μπορεί να έχουν, αλλά ήττα μεγάλη, σαρωτική, ποτέ δεν πρόκειται να έχουν. Έχει δίκιο σε αυτά που λέει εδώ ο Τσακαλώτος, ότι θέλει μια αριστερά που δεν θα έχει ήττες και αυτά όλα τα ωραία. Να θυμίσουμε όμως ότι η ήττα της αριστεράς τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν και ήττα του λαού. Το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, συμφωνούμε νομίζω οι περισσότεροι. Η νίκη της σημερινής αριστεράς, όπως αυτό προσδιορίζει το Τσακαλώτος, δεν θα είναι και νίκη του λαού. Θα είναι και ήττα του λαού. Αυτό ας το δούμε λίγο, γιατί έχει μια αξία. Προβλέπεται ήττα του λαού, έχει συμβεί ήττα του λαού, χωρίς να έχουμε όμως και ήττα της αριστεράς. Έχουμε νίκη της αριστεράς, όπως οι ίδιοι αυτό προσδιορίζεται και όπως οι ίδιοι πανηγυρίζουν, και αυτή η νίκη βέβαια περιγράφεται από τις πολύ καλές δηλώσεις του Ντάισεμπλουμ, από τις πολύ καλές δηλώσεις του Σόιμπλε, της Μέρκελ, από τους δείκτες των τραπεζών, από τις ανακοινώσεις που βγάζει ο ΣΕΒ και από όλο αυτό το κλίμα που ζούμε. Ένα παράδειγμα σωστής αριστεράς που θέλει να έχει νίκες είναι τα καζίνο που πέρασαν και προχθές με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο. Σήμερα το πρωί ο Καμπουράκης και ο Λυριτζής είχαν τον κύριο Σταθάκη καλεσμένο, υπουργό αναπτύξεως, υπεύθυνο για τα καζίνο, και το ρώτησαν γιατί βγάζει φόρους, μειώνει φόρους στη μνημονιακή Ελλάδα της ανέχειας, γιατί μειώνει φόρους από τα καζίνο και από τα μέσα ενημέρωσης, και απάντησε η νέα αριστερά που δεν θέλει ήττες, διαστόματος Σταθάκη. Γιατί στα καζίνο, γιατί στους μηδιάρχες, γιατί, θα σας πει κάποιος. Φαντάζεστε και φαντάζομαι ότι τα υπάρχοντα καζίνο έχουν περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση, έχουν μειωθεί τα φορολογικά έσοδα δραματικά. Ότι τίθεται θέμα, έχει τεθεί κατ' επανάληψη θέμα βιωσιμότητας εργαζομένων και ούτω καθεξής. Άρα νομίζω ότι είναι μια προσαρμογή στην πραγματικότητα που ισχύει τα τελευταία 7-8 χρόνια και όχι μια διάθεση απομείωσης των φορολογικών βαρών για ευνοιοκρατικούς όρους. Όπως ακούσατε, με την σπασμένη από τη συγκίνηση φωνή, νομίζω από την αδιαφορία Σταθάκη, δεν περνάνε καλά οι καζινάρχες και γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο για λόγους βιωσιμότητας να μειωθούν οι φόροι εκεί. Δηλαδή όλοι οι άλλοι περνάνε καλά σε αυτό το τόπο. Οι συνταξιούχοι περνάνε καλά, δεν υπάρχει θέμα βιωσιμότητας. Οι μισθωτοί, όσοι έχουν καταστήματα, μαγαζιά, οι 450.000 που φύγαν έξω αναγκαστικά, όχι επειδή ήθελαν να ζήσουν άλλες ζωές και άλλους κόσμους, όλοι αυτοί δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Σύμφωνα με την αριστερή κυβέρνηση που δεν θέλει ήτες και θέλει μόνο νίκες, εντοπίζει την ανάγκη στους καζινάρχες και γι' αυτό μείωσε τους φόρους, επίσης και στα κανάλια. Είναι οι δύο μειώσεις φόρων που έχουν συμβεί το τελευταίο 20ήμερο σε καναλάρχες και σε καζινάρχες. Εδώ και αν μιλάμε για αριστερά της νίκης, πραγματική νίκη, γιατί να μην πανηγυρίζουν και οι μεν και οι δε, για να μην λέτε ότι δεν αναγνωρίζουμε και τα καλά. Να, υπάρχουν και κάποιοι ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι από την αριστερή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όσοι έχουν καζίνο. Όλοι εσείς τώρα που διαλέξατε άλλα, χτυπήστε το κεφάλι σας στον τοίχο. Πάμε σε ένα καζίνο, θα πάμε πώς θα είναι από εδώ και πέρα τα καζίνο, πώς, τι θα ακούγεται μέσα και πώς θα γίνονται πια τα τυχερά παιχνίδια του τζόγου. Στα καζίνο που θα τα πάρουν οι ευτυχισμένοι καζινάρχες. Συνδεόμαστε με ένα καζίνο από αυτά που θα φτιαχτούν στο μέλλον βέβαια και που έχει δώσει τις σχετικές άδειες ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα στοιχήματά σας παρακαλώ. Τίποτα άλλο παρακαλώ. 36 κόκκινο. Στο κόκκινο λαβάρο πάντα πιστή. Στην πύλια την άσπρη που μας προσκαλεί. 17 μαύρο. Μαύρο κοράκι μενή για γαμψά. Πέσανε πάνω στην εργατιά. Ζήρο. Ζήρωες απάρτα βουνά. Ζήρωες με 12 ζωές. Μάρκες του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα. Και νοικοκυριά χαλάσματα. Έτσι θα είναι τα καζίνο από εδώ και πέρα. Κάπου το είδαμε στο Twitter αυτό χτες, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, αλλά του κλέψαμε την ιδέα και την αποδώσαμε εμείς ραδιοφωνικά. Για να μην λέτε ότι όλα δικά μας είναι, κλέβουμε και εμείς που και που, αν είναι για το σωστό σκοπό. Γιατί υπάρχει πάντα σκοπός και ο δικός μας σκοπός είναι ο σωστός σκοπός. Δεν τίθεται θέμα για όλα αυτά. Οπότε έτσι θα είναι από εδώ και πέρα τα καζίνο μέσα, έτσι θα γίνονται τα παιχνίδια. Οι υπάλληλοι εκεί θα το διαχειρίζονται κάπως έτσι, όταν κάποιος πέφτει στο μαύρο, στο κόκκινο ή στο μηδέν. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για την πραγματική αριστερά, αυτή που κυβερνάει και αυτή που βιώνουμε στο πέτσι μας. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ήττας, υπάρχει και η αριστερά που δεν φοβάται να μπει μπροστά στον αγώνα για την προάσπιση πολυετών προγραμμάτων νεοφιλελεύθερου σοκ, η αριστερά που δεν διστάζει να αναλάβει το ιστορικό καθήκον, να σηκώσει στους ώμους της τις επιταγές της πιο σκληρής και ανελαίτης λιτότητας. Τούτων δαθέντων. Ξεφτύλα. Είμαστε επίσης εμείς αυτοί που δώσαμε τη δυνατότητα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια της κοινωνίας και της εργασίας. Ωραία δεν τα λέει. Είμαστε θαυμαστές του Αλέξη Τσίπρα. Το λέω για κάτι ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ εδώ φίλους που μας στέλνουν και μηνύματα. Θα σας διαβάσω ένα σχετικό. Η Μαρία διακρίνει έναν εκνευρισμό. Να κάνω το σχόλιο πριν το διαβάσω. Φασισταριό κόκκινο, μου λέει, που ακούς μόνο τη φωνή σου. Προκαλείς τους ΣΥΡΙΖΕΟΥς να πούν τη γνώμη τους και όταν δεν σου αρέσει τους κόβεις. Αν το κόμμα σου είναι τόσο τέλειο, γιατί δεν αφήνεις να ακουστεί και άλλη άποψη? Φοβάσαι μη μας εκθέσεις. Ιστερόγραφο. Μέτρα τους πόντους και αν σου φτάνουν, διάβασέ τους, Μαρία. Δεν το καταλαβαίνω το τελευταίο. Κάπου πάει ο νους με τους πόντους. Αλλά επειδή εδώ λες να τους διαβάσουμε, συνήθως οι συγκεκριμένοι πόντοι που έχω στο νου μου δεν διαβάζονται. Εκτός αν είναι κάποιος μερακλής. Το βλέπουμε. Ένα μήνυμα που δείχνει έναν εκνευρισμό. Παρ' όλα αυτά το διάβασα. Αν θες να πεις κάτι, χωρίς να σε κόψουμε ή θα σε κόψουμε, έτσι είναι οι κανόνες εκπομπής, πάρε στο 211-200-8200. Πες η Μαρία που μίλησε, έστειλε μέσα μήνυμα. Θέλω να πω την άποψή μου, μην με κόβετε κόκκινα φασισταριά. Πες τα όλα αυτά, φαντάζομαι είσαι ΣΥΡΙΖΕΑ. Έτσι μου δίνεις την εντύπωση. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά αυτό μου βγάζεις. Για το άλλο που είπαμε για την ΙΤΑ και την ιδέα, λέει ένας άλλος ακροατής, ο Δημήτρης. Έχεις δίκιο, μου λέει, για τις ΙΤΕΣ της αριστεράς, γιατί η βλακεία είναι ανίκητη. Δεν ξέρω πώς το λες, ηρωνικά ή σοβαρά. Όπως και να έχει, αυτό που σίγουρα είναι ανίκητο, ναι, είναι η βλακεία, δεν το συζητάω. Αλλά πέρα από αυτό όμως, κάτι άλλο που είναι ανίκητο είναι η ιδέα. Μια ιδέα είναι ανίκητη. Μπορεί να έχει υποχωρήσεις στο διάβα της ιστορίας, μπορεί να έχει συντριβεί κάποια στιγμή. Όμως όλα αυτά δεν σημαίνουν ποτέ την ΙΤΑ μιας ιδέας. Κάπως έτσι το έχει πει και ο Χέγγελ, δεν στο λέω μόνο εγώ το φέρνω εδώ στα δικά μας μέτρα, αλλά έχει υποθεί και από άλλους και το λέω αυτό για να αποκτήσει έξτρα βαρύτητα, οπότε να μην ξαναπείς τίποτα για την ιδέα που είχαμε μείνει. Πολύ μπορεί με όλα αυτά να σας πιάνει λίγο ύπνος, γιατί είναι φιλοσοφία, είναι ιδέες, έχετε τα πρακτικά θέματά σας, πώς θα περάσετε τη μέρα, το 8ωρο αν δουλεύετε, αν δεν δουλεύετε, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν όσοι είστε έτσι περίπου να κοιμηθείτε, να ξέρετε ότι άγρυπνα πλάι σας στέκεται ποιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, ήταν και θα παραμείνει η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Ύπνε που παίρνει στα παιδιά. Η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Να μου το πας το γυμπαχτέ και πάλι φέρε μου το. Αχ, Νάνη. Νάνη, μωρό μου, Νάνη, παιδί μου, τι έφτασε σήμερα. Πάλι δεν θα κοιμηθώ απόψε. Πώς θα σηκωθώ, βρε γυναίκα, το πρωί να πάω στη δουλειά μου? Σε ρωτώ, πώς θα σηκωθώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου? Όχι, μου έρχεται να το αρπάξω, να το πετάξω κάτω από το παράθυρο. Χριστός και Παναγία, το παιδί μας θα πετάξουμε από το παράθυρο? Κάνε πονάκι έχει το μωρό μου. Η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Σκεπάσου, γυναίκα, και αναχουχουλιάσου. Αυτό το κακό έχουν οι συνειδήσεις, ότι είναι άγρυπνες. Και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η άγρυπνη αριστερή συνείδηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ΑΝΕΛ, όπως θα μπορούσε να περιμένει κάποιος. Σύμφωνα πάντα με δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της κυβέρνησης, Πρωθυπουργού όλων μας, ο οποίος είναι και σοφός. Σοφός, δεν το λέμε εμείς, αλίμονο. Σοφό τον αποκάλεσε ο Ζουράρης, έδωσε χθες μια συνέντευξη και είπε ότι είναι σοφός ο Αλέξης Τσίπρας. Το έβγαλε το συμπέρασμα, λέει, από μια συνάντηση που είχαν μετά το πέρας της ψηφοφορίας προχθές στο Κοινοβούλιο του Πολυνομοσχεδίου, που προσθέθηκε και η Θεοδώρα Μέγαλο Οικονόμου, μεγάλη μεταγραφή, σπουδαία μεταγραφή. Αμέσως μετά ο Ζουράρης είπε ότι είναι σοφός ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς εδώ το έχουμε παραδεχθεί αυτό. Δεν το βλέπαμε, πώς να το δούμε άλλωστε. Αλλά όμως είχαμε ακούσει το γέροντα του Μαξίμου, τον Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος είχε πει σε ανύποπτο χρόνο. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Όλη αυτή η επιτυχία δηλαδή της κυβέρνησης οφείλεται στο ότι όλοι συμβουλεύονται τον Αλέξη, ενώ μέχρι ένα σημείο του συμβουλευόταν ο Αλέξης. Ωραίο, αν έχετε απορία για το που οφείλεται το θαύμα αυτό που ζούμε σε όλους τους τομείς. Το μυστικό μόλις μας το αποκάλυψε, το έχει πει και παλιά δηλαδή. Ήταν σοφός εδώ και καιρό, ο Ζουράρης το κατάλαβε χτες, ήταν σοφός εδώ και καιρό, γιατί αυτό το είχε πει τον πρώτο χρόνο ο Φλαμπουράρης. συμβουλεύεται τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στο Μαξίμου, είναι καμιά δεκαριά, οι τύποι που γνωρίζουμε, έτσι όπως τους ξέρουμε όλοι, και όλοι αυτοί συμβουλεύονται τον Αλέξη. Φανταστείτε μόνο την εικόνα, να έχει μια απορία ο Καρανίκας, ο Δημήτρης, ο Τζανακόπουλος, ο Αλέκος, ο Φλαμπουράρης, να μην μπορούν να αντιλήσουν μόνοι τους ή να έχουν δύο δρόμους μπροστά τους ή τρεις επιλογές. Τι κάνεις εκεί, δεν πας στον πιο σοφό. Τι πας στην πόρτα, λες, θέλω τη συμβουλή σου, τι από τα τρία ή από τα δύο να κάνω. Και απαντάει ο Τσίπρας, πάει ο άλλος, τα υλοποιεί και είναι αυτά που βλέπετε. Έτσι γίνονται τα πράγματα στο Μαξίμου, σύμφωνα πάντα με τις δικές τους δηλώσεις. Εμείς απλά προεκτείνουμε λίγο την εικόνα. 2-11-200-8-200, γιατί και ο δικός μας μπορεί να δώσει συμβουλές. Είναι και σοφός, μόνο ο Τσίπρας. Γιατί όχι και ο Αποστόλης. Πάρτε τηλέφωνο λοιπόν, ζητήστε συμβουλή, δώστε και εσείς τη δική σας, να γίνει μια ζήμωση ανταλλαγή συμβουλών για το καλό του τόπου ή το καλό γενικώς. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, να στείλετε SMS. Γράψτε real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με τη δική τους αριστερά πάμε στις πρώτες. Και θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα φαινόμενα αλλοτρίωσης, είναι ο καριερισμός, ο παραγοντισμός, η κοινική αποξένωση από την ιδεολογία και την πολιτική μας. Το μέλλον αυτού του κόσμου βρίσκεται στην ακόμα μεγαλύτερη απελευθέρωση των αγορών, στη μετατροπή κάθε κοινωνικού δικαιώματος σε εμπόριο. Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει, κύριε Αυτιά. Σας το κοπιούδι ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Ούτων δοθέντων. Όλοι πια γνωρίζουν τι περιμένει τον ελληνικό λαό αν ο κύριος Σαμαράς επανεκλεγεί. Το μέλλον αυτού του κόσμου βρίσκεται στην ακόμα μεγαλύτερη απελευθέρωση των αγορών, στη μετατροπή κάθε κοινωνικού δικαιώματος σε εμπόρευμα. Μπράβο! Είπε ο ερίδμητος, όπως τον χαρακτήρισε ο Ζουράρης, όχι τον Αλέξη Τσίπρα. Γενικώς παίζει πολύ τις τελευταίες μέρες ο χαρακτηρισμός ερίδμητος. Ψάξτε, βρείτε, μην τα θέλετε όλα στο πιάτο. Λέει εδώ ο Πάνος ακροατής. Ωραίο θέμα αυτό με τις ιδέες γενικώς. Μου λέει: οι ιδέες δεν είναι ποδοσφαιρικοί αγώνες να ιτώνται ή να νικούν. Ναι. Οι ιδέες είτε πραγματοποιούνται είτε όχι. Σωστό. Αλλιώς παραμένουν στη σφαίρα του επιθυμητού, του ουτοπικού είτε του μεταφυσικού. Ευχαριστώ. Τα τελευταία δεν τα βρίσκω ως αρνητικά. Οι ιδέες είναι η κινητήριος δύναμη. Έχεις μια ιδέα. Όχι, έχω μια ιδέα να την υλοποιήσουμε. Πάμε εκδρομή. Υπάρχει μια ιδέα. Α, μια απλή ιδέα. Μια δίκαιη κοινωνία. Ιδέα δεν το λες αυτό. Είναι ουτοπικό, όντως. Όμως είναι ωραίο να υπάρχει. Και είναι ωραία η στιγμή της ιστορίας, εκείνη που αυτό που όλοι λέμε ουτοπικό, άπιαστο όνειρο, ορίζοντας που δεν μπορούμε να τον πιάσουμε ποτέ και τον κυνηγάμε, να γίνει μια προσπάθεια από αρκετούς και με ωραίο τρόπο και με το σωστό τρόπο να γίνει αυτό πράξη. Νομίζω είναι, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, αλλά εκείνη η στιγμή είναι κορυφαία στιγμή. Έχει γίνει πολλές φορές στην ανθρωπότητα και θα γίνεται, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει, επειδή ακριβώς υπάρχουν ιδέες. Τώρα, τι ιδέες έχει ο καθένας, ένα άλλο ωραίο θέμα επίσης. Φιλοσοφικός όμιλος έχουμε γίνει. Πάρτε, ξαναλέω, 2-11-208-200. Ο φιλόσοφος Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, εδώ δηλώνει ο Ράμφος. Γιατί να μην δηλώσει και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, εγώ μάλιστα τον αποκαλώ έτσι, φιλόσοφο. Οπότε πάρτε, πείτε, μοιραστείτε τα θέματα με τις ιδέες. Σήμερα γιορτάζουν οι Αντώνιδες. Ένας κορυφαίος Αντώνης είναι αυτός που ευτυχώς δεν εξελέγει το 2015, γιατί θα είχαμε και άλλα μνημόνια, περικοπές, πληστηριασμούς, φόρους. Δεν ξέρω αν θα είχαμε ελαφρύνσει στα καζίνο και ελαφρύνσει τους μηντιάρχες. Αυτό δεν ξέρω. Μπορεί και να το είχαμε, αλλά σίγουρα το έχουμε και χωρίς τον Αντώνη, οπότε αυτό είναι κάτι αισιόδοξο. Αντώνη Σαμαράς, λοιπόν, από τα παλιά. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Δώστε βάση, μάμ. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα, μάμ.

αγνωρίζουν τι περιμένει τον ελληνικό λαό αν ο κύριος Σαμαράς επανεκλεγεί. Ωραίο είναι αυτό από μόνο του. Στέκει. Ευτυχώς που δεν είχαμε εκλογή Αντώνη Σαμαρά. Ο σοφός ελληνικός λαός διάλεξε το ακριβώς αντίθετο από τον Αντώνη Σαμαρά. Ακριβώς αντίθετο από τον Αντώνη Σαμαρά. Και γλιτώσαμε από όλα τα υπόλοιπα. Το γέλιο που θα έκαναν οι ξένοι στο εξωτερικό εκείνο το βράδυ και γενικώς τις επόμενες μέρες μέχρι να συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο. Μετά σταμάτησαν τα γέλια και άρχισαν οι συνεργασίες και τα καλά λόγια. Μια που είμαστε στο χώρο της παπάντζας, της αριστεράς θέλω να πω, της συγκεκριμένης αριστεράς, να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική πραγματεία για το τι ακριβώς είναι και ποιοι είναι αριστεροί. Καταρχήν, τι είστε, είστε αριστερός, είστε κομμουνιστής, είστε κεντρός, είστε σοσιαλδημοκράτης, παράλληλα φιλοαμερικανός, τι απ' όλα. Είμαστε αριστεροί, είμαστε ριζοσπάστες και είμαστε και πάνω απ' όλα αυτοί οι οποίοι θα υπερασπιστούμε το πατριωτικό μας καθήκον θα κάνουμε, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της χώρας. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και σωστό, γιατί η χώρα έχει ενιαία συμφέροντα και είναι σωστό ένας αριστερός να υπερασπίζεται όλα τα συμφέροντα αυτής της μίας χώρας. Ήταν μια πρώτη τοποθέτηση, έρχεται να τη συμπληρώσει με έναν πολύ σωστό, πατάει ακριβώς την πραγματικότητα, παραλληλισμό από τον καθηγητή, πρώην υπουργό παιδείας, Κώστα Ζουράρη. Τώρα στο εκλογικό είναι αριστερός. Είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερός με, όπως ήταν ο Λένιν με την ΕΠ, με τη νέα οικονομική πολιτική. Όπως ήταν ο αριστερός ο Λένιν δεν είχε πλήρω. Με την συνθήκη που αναγκάστηκε να υπογράψει στο Μπρεστ-Λιτόφσκ 3 Μαρτίου του 1918. Έβλεπα τον Τζίπρα και κάτι μου θύμιζε. Τελικά είναι σαν το Λένιν. Το είπε ο Ζουράρης, είναι τόσο αριστερή ετούτη εδώ όπως ακριβώς ήταν ο Λένιν τα πρώτα χρόνια. Σύμφωνα πάντα με τον καθηγητή, δεν τα λέει ένας τυχαίος. Έχει κάνει και υπουργός παιδείας, να μην το ξεχνάμε αυτά. Όλο αυτό το που μας συνέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε στο ποιοι και τι είναι η αριστερή σήμερα. Απάντησε ο Τσίπρας, απάντησε ο Ζουράρης. Να ακούσουμε και τον αριστερό του δρόμου, τον Πάνο Σκουρλέτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σήμερα ουσιαστικά είναι μια πολιτική δύναμη καινούρια και είναι η αριστερά του αιώνα μας, της εποχής μας. Και του αιώνα και της εποχής μας. Όλα αυτά λοιπόν από την καινούργια αριστερά των ΣΥΡΙΖΑ. Στον προβληματισμό μας έρχεται να προσθεθεί ένας άλλος διανοούμενος και αριστερός της πράξης. Αριστερή πολιτική είναι η πολιτική που εξηγεί, που επισημαίνει τις δυσκολίες. Έχει το θάρρος να δυσαρεστήσει. Προτιμώ να είμαστε δυσάρεστοι παρά να βαυκαλίζουμε τους πολίτες. Είδα τι ωραία που το είπε. Προτιμώ, λέει, να είμαστε δυσάρεστοι παρά να βαυκαρίζουμε τους πολίτες. Προς τους πολίτες δυσάρεστοι. Είναι ο Κώστας Σιμίτης βεβαίως. Προς τους πολίτες να είμαστε δυσάρεστοι. Όχι προς την κυρίαρχη τάξη του τόπου. Ποτέ προς αυτούς δεν νιώθει την ανάγκη κανένας αριστερός να είναι δυσάρεστος. Πάντα η μαγιά και ο πραγματικά χρήσιμος στον τόπο είναι αυτός που είναι δυσάρεστος στους πολλούς. Όχι στους λίγους που κρατάνε και τα ηνία αυτού του τόπου. Ήταν ο ορισμός του αριστερού σύμφωνα με το Σιμίτη και κλείνει αυτή η ραδιοφωνική πραγματεία, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές, με έναν επίσης αριστερό. Πολλοί ρωτούν ποιοι είμαστε. Είμαστε, πάντα ήμασταν το κίνημα της πρόοδου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είμαστε η μόνη πραγματική αριστερά που γνώρισε ο τόπος. Εμείς, ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου τι είπε, εμείς θα αναλαμβάναμε τη διοργάνωση ως Ελληνοφρένεια, τη διοργάνωση ενός συνεδρίου να έρθουν όλοι αυτοί οι αριστεροί να μιλήσουν και εμείς θα μιλούσαμε εκεί, ναι, για την αριστερά. Δηλαδή να είναι ο Γιώργος Παπανδρέου που είπε ότι είναι η πραγματική αριστερά, να είναι ο Σκουρλέτης που λέει είμαστε η αριστερά του αιώνα, να είναι ο Τσίπρας με όλα αυτά που έχει πει και έχει κάνει ως αριστερός, να έρθει ο Σιμίτης. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλους πάρα πολλούς και ο Ζουράρης βέβαια θα μπορούσε να λείψει από όλο αυτό το θίασο. Οπότε αν τύχει, βρούμε χώρο και όλα τα υπόλοιπα, είμαστε όλοι έτοιμοι να διοργανώσουμε ένα τέτοιο τύπου συνέδριο, πάρα πολύ χρήσιμο και θα δίνει και πολλές απαντήσεις σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Λαός μέρος βου. Ναι, χαίρετε. Τον κύριο Μπαρμπογιάννη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Α, καλημέρα σας. Θα ήθελα να μου δώσετε τον κωδικό για το σετ τραπεζαρίας. 32-41-51-10. 32-41-51-10.

για σπορδίσιμο Σαράφης στα Τρίκαλα. Σαράφης στην Αθήνα. Σαράφης στο Παρίσι. Και τώρα Σαράφης στη Λάρισα, Κύπρου 72. Έχει καταγραφεί αυτή η διαφήμιση στη συλλογική συνείδηση και μνήμη. Ήταν ωραίο γιατί ήταν Σαράφη στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι και μετά πήγε και στη Λάρισα. Είναι διαφήμιση του 1986. Μας ήρθε στο νου γιατί βγήκε ήδη σήμερα το πρωί ότι απεβίωσε ο κύριος. Απεβίωσε ο Γρηγόρης Σαράφης, χωρίς κύριος βέβαιος, 91 ετών. 91 ετών. Και διάβαζα το βιογραφικό έτσι από περιέργεια, επειδή οι διαφημίσεις του μας είχαν χαράξει και έπαιζαν σε αστεία, σε ανέκδοτα γενικότερα. Στα 16 του είχε μπει και στον Ελλάς, είχε πολεμήσει και μετά γυρίζοντας στα Τρίκαλα ασχολήθηκε με την βιοτεχνία, με το κατάστημα της οικογένειας, το πήρε, το ανέπτυξε, το πήγε μέχρι το Παρίσι, στη Λάρισα, στην Αθήνα. Αυτά τα σπουδαία. Έχει μια αξία καμιά φορά οι ιστορίες έτσι, ανθρώπων που ξεκίνησαν, τι αγώνα έδωσαν και τι συνέβη στην πορεία και τι αφήνουν πίσω. Σημαίνει το Αγίου Αντωνίου, εμάς αυτό μας ήρθε. Εντάξει, δεν λέμε ότι έχουμε και την καλύτερη ψυχική υγεία. Να λες Αντώνης και να σου έρχεται ο Αντώνης το τραγούδι από το Mauthausen. Αλλά αυτό μας ήρθε, δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε γιατί πρέπει να πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Μετά έχουμε και το μαγκαζίνο. Θα σας πει ο Στραβελάκης, ο Ρουβίκονας πήγε μέχρι το γραφείο του Τσακαλώτου. Αυτά σε λίγο. Τώρα λαός. Γεια σας. Πάρε πιπτόντος. Θα θυμίσω ότι... Τι να πάρω, τι να πάρω, πιπτόντος εγώ, πάρε εσύ πιπτόντος. Θα θυμίσω ότι είναι κλειστές οι τράπεζες. Πότε θα ανοίξουν, ξέρει κανείς. Και δεν μπορούμε να πάρουμε δάνεια, να κάνουμε δουλειές μας. Με τρία χρόνια τώρα δεν έχουμε τράπεζες και δεν μιλάει κανείς για αυτό. Κάποιος να μας πει πότε θα ανοίξουν. Κύριε Χατζηνικολάου, αρχές του... δεν είναι μόνο οι ξένοι. Αρχές του 16 τέλος τα capital controls και τέλος του 16 αρχές του 17 θα μπορούμε χοντρικά, να επιχειρήσουμε να πάμε στις αγορές. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Μάλιστα. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Τι είπατε, παιδί μου, και αυτό δεν ανθεί η οικοδομή. Και πώς θα λέω, φωνάω από ξέρω τράπεζες, τώρα είναι κλειστές, γιατί, πότε θα ανοίξω αυτές τις τράπεζες, έχω άλλη ησυχία, καταλαβαίνεις. Το φαντάζομαι, το καταλαβαίνω, έλα, γεια. Κάθε φορά που ψηφίζονται τέτοια μέτρα, τόσο αντιλαϊκά, μου έρχεται ένας διάλογος στο μυαλό μου, στον οποίο ήμουν αυτίκος μάρτυρας, το μεσημέρι των εκλογών, και κάτω στην Αρτέμιδα στη Λούτσα. Έχουμε έναν ταλαντούχο και έτσι, νέο, πολύ καλό ηθοποιό, και από ό,τι ξέρω και καλό παιδί, ο οποίος έχει φίλο και κολλητό και συμμαθητή, ένα στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έρχεται λοιπόν εκεί και όπως πάει να μπει στην αίθουσα και να ψηφίσει, του λέει: Να σου πω, ρε, του λέει, σκέφτομαι να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Του λέει το κομμούνι λοιπόν, λέει: Θα απογοητευτείς πολύ γρήγορα. Έλα, ρε, του λέει, μην έχετε κόμπλεξ. Ακούσει, σου λέω, θα απογοητευτείτε λέει πολύ γρήγορα και με πολύ χειρότερα μέτρα. Και να ξέρει, σου λέει ότι συνήθως όταν λέει να περάσει αντιλαϊκά μέτρα, βάζει μια αριστερή κυβέρνηση πάνω. Και γυρίζει και του λέει, άλλο σου λέει, και εσείς αριστερά είστε. Του λέει, εμεί δεν είμαστε αριστερά, εμεί είμαστε κομμουνιστές. Και τα δύο πράγματα αυτά τα βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Και το πόσο εύκολα μας απογοήτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμάς όχι. Και το ότι πόσο αναγκαίος είναι ο διαχωρισμός μεταξύ αριστεράς και κομμουνιστών. Πολύ αναγκαίος και επίκαιρος. Έχει και ένα τρίτο θέμα και πόση ζημιά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό. Αυτό θα το πληρώσουν τα επόμενα χρόνια. Για να χρειάζεται δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός. Πόσο ζημιά στην αριστερά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ άμα την εμφανίσει. Τρομερή και η πλατιά Μάζαλη μα θεωρεί ακόμα αριστερά τα πάντα. Real. Ναι, ναι. Γιουτράκιας είναι ζωντανή κουμπή. Το Real μάλλον πεθαμένη. Καλώς. Η άλλη παγίδα στο νόμο με τις απεργίες είναι πια, είναι το ταμιακό συντάξει. Έχει στο νου σου. Γιατί θα βγουν οι εργοδότες μεθαύριο και θα σου πούνε, φίλε μου, πού το ξέρουμε ότι είσαι ταμιακό συντάξει. Φέρε μου τις λίστες να δω. Και θα βλέπουν ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν, ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν, ποιοι είναι αυτοί που δεν πληρώνουν. Θα το θυμηθείς, έτσι θα γίνεται. Θα ζητάνε τις λίστες μεθαύριο. Οι οικογένειες με ένα και δύο παιδιά που θα βγουν στα οικογενειακά επιδόματα είναι αριθμητικά περισσότερες από τις πολυτεκνές που θα δουν μειώσεις. Άρα αριστερό μέτρο. Δεν φαντάζομαι όλο αυτό να έχει σχέση με ψηφοθυρία, Τι δουλειά έχει, γιατί έχουμε εκλογές. Άιμορι. Είναι πιο βαθύ, θέλω να σταράξω. Έχει σχέση με βαθιά εξάρτηση. Και κρατώντας βαθιά εξαρτημένους όλους αυτούς που έχουν ανάγκη και είναι πιο ευάλωτοι. Έχει να κάνει με αυτό. Άρα, εύκολο συμπέρασμα, άρα ζών. Δεν κατάλαβες καν τη σούπα. Αϊούς. Δεν με βρίζεις. Έτσι, όχι θέλω να κάνω. Θα σε αντιμετωπίσω σιγά σιγά σαν τη Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Όχι. Θες να σε αντιμετωπίσω σαν τη ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, βέβαια. Χειρότερο αυτό, Μπορείς να με αντιμετωπίζεις όπως είμαι. Α, δεν ξέρω, με δυσκολεύει αυτό. Δεν μου λες κάτι, γιατί συγκρίνεται τον Καραγκιόζη με αυτούς, Ο Καραγκιόζης, φίλε μου, είχε μεγαλύτερη αξία από αυτούς όλους. Από όλους, και του Πασό και της Δημοκρατίας και του Σιριζέους. Έκανε τα παιδάκια και γελάγανε. Έκανε τον κόσμο και γέλαγε, Καραγκιόζης. Αυτοί κάνουν τον κόσμο να κλαίνει. Εντάξει, γελάμε και λίγο. Όχι, δεν γελάμε. Ο Καραγκιόζης έχει μεγαλύτερη αξία, όπως και να το κάνουμε. Αυτό ναι. Βαζιάννη που λέει ότι κλαίει στις 5 του Ιούλη, τι συμβαίνει στις 5 του Ιούλη, δεν κατάλαβα. Κλαίει, αυτό συμβαίνει. Ναι, αλλά γιατί κλαίει εκείνη την ημερομηνία. Γιατί έτσι τη ήρθε, τι θες εσύ τώρα. Κάποιοι έχουν προγραμματισμό και στο κλάμα. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει. Μπορείς να προβλέψεις τις στιγμές συγκίνησης. Ναι, αλλά έψαξα στο Google τι συμβαίνει στις 5 του Ιούλη και δεν μου βγάλε κάτι συνταρακτικό δηλαδή. Κάτι συνταρακτικό δεν έγινε, όχι. Καμιά επανάσταση, καμιά εξέγερση, καμιά. Α, είχα ζωμάρει. Όχι. Το πιο σημαντικό που υπάρχει στις 5 Ιουλίου που έχει καταγραφεί είναι το κλάμα της Μπαζιάνας. Το οποίο υποψιάζουμε ότι είναι επηρεασμένη από το κλάμα της προηγούμενης. Επόμενη ημέρα, τη 4η Ιουλίου, από τον Τσίπρα για τη συγκίνηση τώρα που τα βρήκε με τους Αμερικάνους. Ο δεξιός Έλληνας έχει διανοούμενο το Στέλιο Ράμφο. Ο αριστερός Έλληνας έχει διανοούμενο τον Κώστα Ζουλάβη. Μπήκε μπράβο μας. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω συντρόφισσες και σύντροφοι να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε αποτύχει. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία και έχουμε αμέσως να σκεφτείς ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι μαρξιστής. Ψηφίζω πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Καμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά. Κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται οι δεξιοί από εδώ. Σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφιζες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο Γοργοπόταμο. Αριστερά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ. Καλά και επιδεξιά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Όπως λέει και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν. Καλά και επιδεξιά.